sarılam bellerine. Ne olur zalımın oğlu gel sarılam bellerine. Al yanaklı gül yarim, dilleri bülbül yarim. Al yanaklı gül yarim, dilleri bülbül yarim. Pek hoşuma gidiyorsun, sen de bunu bil yarim. Pek hoşuma gidiyorsun, sen de bunu bil yarim. Yaratmış.